кампутар ўсё-такі апрача ўсяго іншага эта тэхніка і валоданне ёй патрабуе пэўных намаганняў, якіх не патрэбна для звыклай справы, калі пішаш ручкай. Апрача таго тэмп майго мышлення дастасаваўся да тэмпаў маіх пальцаў. Вот. І даволі гарманічна гэта адбываецца. У той час, як на кампутары перажываеш нейкую дысгармонію. Вот. Таму найлепш, калі нават звычайныя фразы, якую-небудзь устаўку, ці што напішаш спярша на паперы, хоць бы, так сказаць, маларазборчыва такім беглым почыркам, а пасля ўжо перадрукуеш на кампутары. Люблю ручку, каб яна была з тонкай лініяй, і пераважна або сіняя, або чорная. Ну, магу пісаць алоўкам. Па сутнасці не важна. Вот некалі я ўжо гаварыў, Валодзя Караткевіч у гэтым сэнсе меў адно патрабаванне, это хорошая папера. Да, чыста ручка, ён так казаў. Но вот хорошая папера мне таксама падабаецца. Вот. Хаця ўсё жыццё ў нас же як цяпер так з'явілася такая папера. Вот, хорошая. А то ўсё было такая газетная. Ну, а ўвогуле не ў тым справа, калі ёсць у галаве, так напішацца, дзе хочу, нават на сігарэтнай пачцы. Вот. У мяне, напрыклад, няма запісных кніжак, я іх не веду, хаця многія, вельмі многія з імі не расстаюцца. Я не магу сябе так дысцыплінаваць. І калі нават трэба нешта запісаць, у мяне звычайна то ручкі няма, то паперы няма. Вот так атрымліваецца. Это, канешне, дрэнна, бо там які архів, які матэрыялы, у мяне ж з сабой іх не было, яны засталіся ў Мінску, поэтому, калі я взяўся пісаць, у мяне нічога не было, апрача маёй галавы. Вот. Ну і патаму я пісаў толькі тое, што я памятаў. Вот. Тое, што я забыўся або памятаў не цвёрда. Ну, гэта асноўна адносіцца да лічбаў, да храналогіі. Вот тут, канешне, мае успаміны вельмі уязвімы. Ніякага парадку. Лістоў у мяне было вельмі шмат, некалькі чавданаў. Але як гэта ўсё пачалося, я іх на дачы пачаў паліць. І я спаліў амаль усё за выключэннем аднаго чавдана. Таму што я заўважыў, што мая кватэра, а таксама дача, прыцягвае да сябе ўвагу, там прыходзяць людзі, там нешта шукаюць, там усе якія вобыскі ідуць. Мая адсутнасць, канешне. Ну, я падумаў, на чорта мне трэба, каб гэта ўсё прыцягвала. Я аднойчы узяў, папаліў шмат што. Вот. Ну, яшчэ засталося, канешне, трэба паліць. Тым больш, што чарнавікі свае я даўно не хаваю, я іх палю, звычайна, як перадрукую, я іх просто палю, знішчаю, каб іх не было і знаку, каб не было ў чым разбірацца. Я памятаю, як Караткевіч перад смерцю незадоўга, я быў яго, ён казаў, вот, узяўся разбіраць свой архіў, і не магу, баліць жывот, вот, і злуюся, і на сябе, трэба было жывіць раней, такі быў клопат. Ну, я падумаў, на чорта мне гэты клопат яшчэ, так сказаць, вот. І паэтому пасля мяне мала што застанецца, і гэта добра. Вот мёртвым не баліць, ўжо столькі варыянтаў прайшла па ўсіх гэтых рэдагаваннях, што першапачатковы варыянт ўжо не захаваўся. Наогул я ўжо заблытаўся ў гэтых варыянтах. Вот. І хаця апошні мяне не задавальняе, канешне. Канешне, не задавальняе, але я не маю магчымасці што-небудзь аднавіць у ім. Настолькі ўсё там заблыталася. Вот. Ну, пасля, Боже мой, мы не разумеем адной рэчы. Гэтая культура скончылася. Вот. Тое, што пачынаецца цяпер у галіне культуры, гэта не працяг і не развіццё культуры наогул. Гэта контркультура. Паэтому ўсе ранейшыя звычкі, там гэтыя літаратуразнаўства, ацэнкі, так сказаць, падыходы, усё гэта засталося ў мінулым. Цяпер у гэтым стагоддзі ўсё будзе іншае. І ў гэтым іншым для ранейшага няма месца. Поэтому і літаратуры ранейшай не будзе. Яна застанецца там. Вот, і будзе хіба што для аматараў, для навукоўцаў, которыя будуць пісаць, так сказаць, дысертацыі, і то не будуць пісаць дысертацыі. Дысертацыі будуць пісаць пра бітнікаў, там пра все такое. Поэтому про что клопотиться, боже мой.